Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, size Mekke-i Mükerreme'den Asuma-i Mukaddese diye isimlendiriyorlar. Kutsal başşehir, Müslümanların efendim gönlünün tahtına yer etmiş olan güzel şehir. Mekke-i Mükerreme'den size canlı yayındayım, hitap ediyorum. Dün akşam saat 2'yi çeyrek geçe Cidde Havaalanı'na indik uçağımızla. Efendim gece şeye Mekke-i Mükerreme'ye geldik. Sabah namazımızı kıldık. Efendim ben uçakta yanlış duymadıysam İngilizce açıklamada 17 derece diyordu dıştaki sıcaklık. Fakat tercüme eden kişi 28 derece dedi. Efendim yani gecenin o saatinde bile havalar böyle. Şimdi de dışarısı masmavidir bir gökyüzü ve pırıl pırıl bir güneş var. Sanıyorum efendim 30-35 derece civarında. Bunları şu bakımdan söylüyorum. Hani ev ela sofede havadan sudan başlanır. Efendim bir gün evvel ben Ankara'dan İstanbul'a otomobille geliyordum. Ankara'dan sonra efendim Yerededen sonra kar ve tipi içinde ve buz üzerinde seyahat etmiştim. -9 derece, 9,5 dereceyi gördüm Yerede civarında. Sonra bu Bolu civarında -5 derecelerde devam etti. Hendek'e kadar kar yağışı ile benden önceki efendim vasıtalar 3'er saat Bolu'da ve aşağıda Kaynaşlı'da şey yapılmışlar. Polis tarafından sıraya dizilmişler, kuyruk olmuşlar. Yol kapalıymış, geçememişler ama biz geçmiştik. Subhanallah, yani bir gün önce kar ve tipi ve buz üzerindeyken bir gün sonra böyle güneşli, güzel bir pırıl pırıl gökyüzü altında size hitap ediyorum. Elhamdülillah, Allah'ın lütfu, efendim çok büyük nimet tabii insanın. Nasip olup da böyle buralara bu güzel günlerde bu güzel ibadeti yapmak için gelebilmek. Güzel günler diyorum çünkü bu içinde bulunduğumuz Zilhicce ayı efendim Zilhicce'nin 10 günü yani Kurban Bayramı'na kadar olan 10 gün senenin en kutsal, en güzel, en sevabı çok olan aylarındandır. Geçtiğim Cuma günü size Münih'ten ikaz etmiştim konuşmamda. Aman bu günler girdiği zaman kadrini, kıymetini bilin. Efendim ibadet ve taatte efendim kusur etmeyin. Gündüzleri oruçlu geçirin. Hele hele Arefe günü orucunun sevabı çok fazla demiştim. Bugünlerde zikir, sadaka, oruç, ibadet ve taatin sevabı çok az ve sevgili dinleyiciler. İşte mümin kardeşlerimizden de elhamdülillah nasip olanlar bu güzel beldelere efendim Rahman'ın misafiri Duyufur Rahman sıfatıyla Allah veriyor bu sıfatı. Merhaban bir Duyufur Rahman diye sesleniyor. Efendim ilahi hitaba mazhar bu hacca gelenler. Ey Allah'ın misafirleri, ey Allah'ın davet ettiği davete efendim gelen davetli kıymetli insanlar diye hitap ediliyor. Ne mutlu gelebilenlere, ne mutlu helal parayla temiz niyetle hac vazifesine girişenlere. Allah efendim haçlarını makbul, mebrur bir hac yaparak ömrelerini güzel bir şekilde efendim haçlarını adabına uygun bir şekilde tamamlayarak bu vazifeleri yapmalarını nasip eylesin. Böyle yapabildikleri takdirde cidal, vehves, füsuk gibi şeyler yasak haçta biliyorsunuz. Cidal mücadele demek. Yani arkadaşlarıyla çekişmek, karşısındakilerle münakaşa etmek, kavga, gürültü. Efendim refes ve müstehcen işler, sözler demek. Efendim fusuk da Allah'ın emrinden dışarı çıkıp günah olan işleri yapmak. Emir dairesinden çıkıp isyan efendim şeyine geçmek demek, durumuna geçmek demek. İsyan olmayınca, müstehcen sözler ve işler olmayınca, mücadele, çekişme, çatışma olmayınca, munis, sevimli, tatlı bir şekilde boynu bükük, gözyaşlı ibadetini yaparsa bir insan, bunun mukabili cennetten başka bir şey değil. Helal mal ile yapılmış bir hac ziyaretin. Dualar makbul. Allah-u Teala Hazretleri bu güzel ibadeti yapmaya girişen bütün kardeşlerime, din kardeşlerime, memleketimden kardeşlerime, gelmiş olan kardeşlerime yardımcı olsun. Temenni ediyorum ki makbul, mebrur, güzel, sevaplı bir hac yapsınlar. Beni dinleyen şu anda kalbi heyecanla çarpan siz sevgili dinleyicilerime de temenni ediyorum. Allah maddeten, manen ve sıhhaten imkanlar versin. Sıhhatiniz güzel olsun. Mali durumunuz müsait olsun. Manevi bakımdan da şartlar Allah'ın istediği şartlara sahip olun da sizler de bu güzel beldelerde, bu güzel günlerde, bu güzel ibadetleri yapın ve bu güzellikleri gözlerinizle görüp tadını tadın diyorum. Enes radıyallahu anh'ten bir hadis-i şerifle başlamak istiyorum konuşmama. Yekulullahu inni le ehemmü bi ehlil ardı azaben fe izâ nazartu ila ummâri buyûtil mütehâbbîne fiyye ve ileyye ve ileyye müstagfirine bil eshâr saraftu anhum. Kısa bir hadis-i şerif Enes radıyallahu anh'ten. Onunla başlıyorum. Allah-u Teala Hazretlerinin neler söylediğini bildiriyor Peygamber Efendimiz bu hadisinde. Böyle hadis-i şeriflere hadis-i kutsi derler. Bunlardan üç tanesini okuyacağım size. Birincisi Enes radıyallahu anh'ten. Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki, diyor Peygamber Efendimiz, o bilir Allah'ın elçisi, Resulü olduğu için, Allah ona bildirdiği için bilir. Allah-u Teala Hazretleri der ki, buyurur ki, ben yerdeki ahaliye, yeryüzündeki insan oğluna azap etmeye kastederim. Yani azabı hak ederler. Azap edeceğim. Le ehemmü bi ehlil ardı azaben ehli arza azap etmeye niyetlenirim, kastederim. Azap edeceğim sırada fîzâ nazartü bir de bakarım ki ilâ ummâri büyûti benim evlerimi mamur eden kişilere baktığım zaman el mütehâbbîne fiyye benim için birbirlerini seven kişilere baktığım zaman ve ileyyel müstagfirine bil eshar bu ileyye el mütehâbbîne fiyye ve ileyye de olabilir. Oraya da bağlı olabilir. Öteki geride gelen kelimeye de ve ileyye el müstagfirine bil eshar da olabilir. Seher vakitlerinde tevbe ve istiğfar edenlere baktığım zaman azabı onlardan kaldırırım. Yani yapmak müstahak oldukları, yapmak istediğim, kastettiğim azabı yapmam, azabı kaldırırım buyuruyor. Bunu biraz açıklayarak söyleyeyim. İlâ ummâri büyütî, yani baktığı kişiler Allah-u Teala Hazretlerinin severek nazar buyurduğu ve onların hatırına yeryüzündeki insanlara azap yapmaktan, azap etmekten vazgeçtiği iyi insanlardan birisi ummâri büyütî zümresi. Ummar, mamur eden, imar eden manasına geliyor. Büyüti, benim evlerim manasına geliyor. Benim evlerimi mamur eden, benim evlerimi imar eden, şenlendiren kişiler. Buradan evlerimden maksat, Allah-u Teala Hazretlerinin evlerim buyurduğu yerler, mescitlerdir, ibadethanelerdir. Allah sadece ve Allah'a puthaneler değil, daha başka batıl dinlerin ibadethaneleri değil. Mescitler, camilerdir. Allah-u Teala Hazretlerinin bütün bu mescitler, camiler sadece ona ibadet eden, içinde put olmayan müşriklerin, kafirlerin ibadethaneleri değil, put olmayan La ilahe illallah manasıyla dopdolu yerler. Bütün bu ibadethaneler, bu vasıftaki ibadethaneler Allah'ın evleridir. Allah'ın evlerinin en şereflisi de Kabe-i Müşerefe'nin olduğu Mescid-i Haram'dır. Bundan daha şerefli bir başka mukaddes mekan bunun üstünde yok. En şereflisi bu. Burada kılınan bir namaz başka yerde kılınan 100.000 namazdan daha fazla sevaplı oluyor. İnsan sırf bir namaz aşkına kalkıp buralara gelir. Keşke gelmeler gitmeler kolay olsa karayolundan, havadan arabasına atlayan cumartesi, pazar Avrupa'ya gittiği gibi ben hatırlıyorum. Geçtiğimiz senelerde yollar müsaitken bir gecede 24 saatte karayoluyla Trakya'yı, Bulgaristan'ı, Yugoslavya'yı, Avusturya'yı geçer Münih'e ulaşırdık arabayla. Efendim İsveç'e gittik bir keresinde aynı şekilde hatırlıyorum. Keşke bu imkanlar olsa. En güzel ev, Allah'ın en mukaddes evi Beytullah yani Kabe-i Müşerrefe ve onun çevresindeki Mescid-i Haram dediğimiz efendim Mekke'nin mübarek kutsal mescidi. Bunları imar etmekten maksat, mescitleri imar etmekten maksat taşı taş üstüne koyup bina etmek değil. Zaten mevcut olan mescidi içine girip ibadetle şenlendirmek demek. Demek ki insan Allah'ın hangi evine gitse, içeri besmele çekerek girse duası var biliyorsunuz sağ ayağıyla girecek. Efendim salatü selam getirecek. Efendim Allah'tan hayırlar, rahmet isteyecek. Efendim böyle bir mescide girse efendim ne yapmış oluyor? Orayı imar etmiş oluyor. Manevi bakımdan mamur hale getirmiş oluyor, şenlendirmiş oluyor. Allah'ın çok sevdiği bir iş yapmış oluyor. Tabii Allah'ın evinin de misafiri olmuş oluyor. Türkiye'de olsun, başka bir diyarda olsun, Allah'ın beytine, evine giden bir ibadet eden, namaz kılan kimse, içeri giren kimse ne olmuş oluyor? Allah'ın misafiri oluyor ve her misafire ev sahibi ikramda bulunur. Bu bir töredir. Güzel bir töredir. Ev sahipleri misafirlere ikram ederler. Efendim, bu onların şanındandır. Tabi Allah-u Teala Hazretleri de evlerine, mescitlerine, ibadethanelerine, kendisine ibadet edilen bu güzel mukaddes yerlere gelenleri de misafirim diye taltif buyurduğuna göre, duyufur rahman dediğine göre, merhaben bir duyufir rahman. Ey Rahman'ın misafirleri hoş geldiniz diye efendim böyle yollara yazılar yazılmış olduğuna göre ev sahibi misafire ikram edecek. Tabii şeker, limonata, çay vesaire maddi ikramlar oluyor ev sahiplerinin. Hanımlar hazırlanıyorlar evinde kendilerine gelen kimselere efendim nice nice hediyeler, kekler, pastalar, börekler, çörekler sunuyorlar. Allah-u Teala Hazretleri de kendi evine gelenlere mükafatta bulunacak. Bu müjde tabii şeylere, evlerini şenlendiren evlerine, mescitlerine gelip oralarda ibadet ve taatla meşgul olanlara. Allah'ın evine giren bir insan ne yapar? Besmele ile girer içine. Orada ya zikir yapar, ya Kur'an-ı Kerim okur, ya namaz kılar. Ama bunların hiçbirini yapmasa, otursa efendim bile namazı beklediği müddetçe namazda imiş gibi sevap alır. Birinci, Allah'ın sevdiği insanlar dünya üzerindeki öteki suçlu, günahkar, zalim, fasık, facir, kafir insanlara ceza, bela gelecekken Allah'ın cezayı, belayı kaldır, onların hatırına yüz suyu hürmetine kaldır diye. Birinci sınıf bu. Mescitlerini birinci grup diyelim, zümre diyelim. Birinci zümre bu. Allah'ın mescitlerini girip şenlendiren, ibadetle canlandıran, nurlandıran, efendim ihya eden, imar eden abidler, efendim ibadet ehli. İkincisi el-mütehabine fiyye ve ileyye. İleyye buraya bağlı olarak bir düşünelim önce. Birbirlerini benim uğrumda efendim ve bana geleceklerini düşünerek benim sevgimin böylece kazanılacağını düşünerek rızamı umarak seven kimseler. Bu da çok kıymetli bir sıfattır aziz ve sevgili kardeşlerim. Yani bir müminde olması gereken en güzel sıfatlardan birisi de budur. Mümin, mümin kardeşini sevecek. Birbirleriyle muhabbet edecekler. Candan muhabbetli dost olacaklar müminler. Birbirlerine muhabbetlerini de hareketleriyle, konuşmalarıyla, ziyaretleriyle, yardımlaşmalarıyla, güzel sözleriyle, efendim bağışlarıyla, ikramlarıyla gösterecekler. Böyle birbirlerini Allah için dost edinen, ahiret kardeşi edinen, seven insanlar el-mütehabbin zümresi, efendim Allah için birbirlerini sevenler nurdan minberlere oturacak aş-ı âlâ'nın altında mahşer gününde efendim Allah'ın en büyük mükafatlarına mazhar olacaklar. Allah böyle ev mescitleri imar eden abidlere baktığı zaman kendisinin hatırı için birbirini seven müminlere kendisinin rızası kazanmak için birbirini seven müminlere baktığı zaman en müstağfirine bil eshar seher vakitlerinde tevbe ve istiğfar edenlere baktığı zaman. Biliyorsunuz seher vakti sahur vakti demektir. Sahur yemeğin adıdır. Seher vaktin adıdır. Seher vaktinde yenilen yemeğe sahur derler. Efendim sahur yenilen zamana da seher vakti derler. Yani imsak kesilmezden önceki gecenin son kısmı oluyor. Ondan sonra artık imsak kesildi mi sabah ezan vakti geliyor. Ezan okunduğu zaman şey çıkmış oluyor. Efendim bu seher vakti çok kıymetli bir vakittir. O geceliğin efendim o güzel saatte Allah'a tevbe ve istiğfar edenler. Suçsuz kul olmaz ama tevbe etmek, istiğfar eylemek, affını istemek, mağfiret talep eylemek Allah'tan çok sevaplıdır. Allah çok seviyor. Kulu suçlu tevbe ve istiğfar ediyor. Affet beni Allah'ım diyor. Efendim suçlu aslında ama Allah seviyor. Allah'ın ekremül ekremiliğindendir bu. Gaffar üzünüp settar uyuyuptur. Kul suçlu da olsa hatasını anlayıp tevbe ve istiğfar eyleyince, af ve mağfiret talep edince kendisinden Allah o suçlu kulu suçuna rağmen seviyor ve affı mağfiret ediyor. Bu da bir müjdedir tabi. Sizler için de bizler için de inşallah geceleri, seher vakitlerini tevbe ve istiğfarla ihya edelim. Allah işte böyle mescitlerinde ibadet edenleri, birbirlerine Allah için sevip muhabbet gösterenleri, birbirleriyle güzel dostluk yapan müminleri seher vakitlerinde kalkıp gözyaşlarıyla, dağlar ile, taşlar ile, efendim, kuşlar ile cıvıl cıvıl böyle o vakitte ne kadar güzeldir dışarısı da tevbe ve istiğfar edenlere baktığı zaman onların hatırına yeryüzündeki öteki asi, mücrim, zalim insanlara azap etmekten, azabı umumi göndermekten efendim vazgeçiyor. Yani taş yağacak, zelzele olacak, sel olacak, felaket olacak, dünya mahvolacak ama Allah onların hatırına efendim ötekilere azabı göndermiyor. Affetmek değil. Azabı göndermiyor. Yani o da bir fırsattır tabii. Onlar da affı mağfireti isterlerse Allah'tan onlar da kurtulurlar. Ama o anda azaptan kurtulmuş oluyorlar. Yani başlarına taş yağmasından, efendim mahvu perişan olmaktan, yani Lut kavmi gibi, Sodom Gomorra gibi, Napoli yakınındaki efendim Vezüv Yanardağ'ın patlamasıyla yerin altında kalan efendim Pompei şehri gibi efendim azap umumi gelebilir ama işte gelmiyor. Onun için bu güzel sıfatlara sahip olmaya çalışalım. Allah'a güzel ibadet etmeye çalışalım. Efendim sonra birbirimizi Allah için sevelim ve seher vakitlerinde kalkıp gözyaşlarıyla Allah'a ibadet edelim. Birinci hadis-i şerif bu. İkinci hadis-i şerifi okuyorum. Hazreti Ali radıyallahu anh'ten efendim Hazreti Ali Efendimiz'e canımız kurban, Allah-u Teala Hazretleri şefaatine erdirsin. Hazreti Ali Efendimiz'le ilgili hadis-i şerifleri okurken Alevi kardeşlerimi de düşünüyorum. Türkiye'deki onlara efendim Kur'an-ı Kerim'in ve hadis-i şeriflerin inceliklerini anlattığımız zaman çok memnun oluyorum Hazreti Ali Efendimiz'den bir söz naklettiğim zaman. Çünkü hem onlara doğruyu göstermiş oluyoruz hem Hazreti Ali Efendimiz'i yad etmiş oluyoruz. Hataları varsa onlar da bu hatalarını anlasınlar diye seviniyoruz. Hazreti Ali Efendimiz'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de rivayet ettiğine göre Allahu Teala Hazretleri buyurmuş ki Yekulullahu Teala yebni adem ihteril cennete alen nar ve la tubtilu amalekum fettuk zafu fin nari min kesine haldine fiha ebeda. Allah korusun ey Ademoğlu buyurur diyor Hazreti Ali Efendimiz şeylere. İnsanlara Allah-u Teala Hazretlerinin seslendiğini buyuruyor. Ya insanlar, ey insanlar, ey Hazreti Adem'in efendim cinsi, onun evlatları olarak dünyada türemiş olan insan cinsi, ey Adem oğulları, ey insanlar, efendim ihteril cennete alenler, ey Adem oğlu, kendine cenneti seç, cehennemi bırak. Cenneti seç, cennet cehennemin karşılığı da cehennemi bir tarafa it elinle, cehenneme gidecek işleri bırak, cenneti seç kendine diyor. Bu çok önemli tabii. Herkes cenneti ister, nimeti ister. Dünyada da öyle bir yerde biraz şenlik, rahatlık olsa herkes oraya koşar. Bir yerin havası, abı, efendim suyu, manzarası güzel olsa efendim herkes orada kır safhası yapmaya gider. Su başları kalabalık ne kadar efendim böyle tatil günlerinde herkesin toplandığı yerler oluyor. Efendim cennet güzeller güzeli, efendim gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, hayallere sığmayan güzelliklerin toplandığı bir yer. Tabii orayı seçmek lazım ama bu seçmek sadece temenniyle olmuyor. Yani cenneti istediği halde cehenneme götürecek işleri yapan bir insan, Allah'ın yasakladığı haramları, zulümleri, günahları, suçları, çirkinlikleri, pislikleri yapan bir insan aslında cenneti istememiş oluyor. Cenneti istemenin alameti insanı cennete götürecek işleri yapmaya girişmek, insanı cehenneme düşürecek işleri yapmaktan uzak durmak. Allah'ın haramlarını, haram kıldığı şeyleri yukarıdan aşağı yazıp duvara asmak lazım kocaman harflerle. Allah zulmü yasaklamıştır. Allah şirki yasaklamıştır. Kendinden gayriye ibadeti yasaklamıştır. Allah faizi yasaklamıştır. İçkiyi yasaklamıştır aklı engellediği için. Allah efendim zinayı, hırsızlığı yasaklamıştır. Gadri yasaklamıştır. Hıyaneti yasaklamıştır. Yasaklanan şeyler neyse bunları duvara yazmalı, çoluk çocuğa öğretmeli, kendisi insan iyice öğrenmeli. Cenneti kazanmak için cennetlik işler neler olduğunu, cehenneme düşmemek için de neler yapılırsa insanın cehenneme düşeceğini herkes bilmeli. Çoluk çocuğuna ilk önce bunu öğretmeli. Hani uçağa bindik, efendim hemen karşımıza adamlar çıkıyor, ellerinde efendim şeyler, işte bilmem uçak kaza yaparsa can yelekleri bilmem oturduğunuz koltuğun altındadır. Efendim hava biraz bozulursa uçağın içinde yukarıdan bir oksijen maskesi düşer. Önce kendinizin yüzüne takın, sonra çoluk çocuğunuzun işine bakın, onların yüzüne takın. Ondan sonra işte bilmem şöyle yapmayın, böyle yapmayın. Efendim kurtuluş şeyleri şuradadır. Kapıları, uçağa tahliye kapıları, uçaktan ayrılma kapıları şu. Bunlar niçin? Bunları hep anlatıyorlar. İlk başta hemen yani bir kaza olmasını temenni etmiyoruz ama olursa işte bunları bilin diye. İşte insanoğlu da cehenneme düşmeyecek şeyleri ilk önce çoluk çocuğuna öğretmeli. Uçağa giren insanlara ilk önce bunların öğretildiği gibi çocuk ilk önce onu bilmeli. Hayatta ilk bildiği şey bu günahların neler olduğu, haramların neler olduğu, sevapların neler olduğu, cennete götürecek makbul huyların neler olduğunu bilmeli. Melek gibi yetişmeli çocuklar. Evet. Sonra buyuruyor ki وَلَا تُبْتِلُوا اَعْمَالَكُمْ, sakın amellerinizi batıl duruma düşürtmeyin. O zaman فَتُقْزَفُوا فِي النَّارِ مُنْكَسِينَ خَالِد۪ينَ فِيهَا اَبَدًا, tepetaklak cehenneme atılırsınız, orada ebedi kalırsınız. Sakın amellerinizi boşa çıkartacak feci işler yapmayın. Amellerin iptal olması, boşa çıkması ve cehenneme düşüp de ebedi kalmak sözlerinden anlaşılıyor ki asıl amelleri iptal eden şey nedir? Şirktir, küfürdür. İnsan mümin olamazsa, inancı itibariyle kafir olursa, müşrik olursa, yani bir tanrı inancı var, ateist değil, tanrı inancı var, tanrıya inanıyor ama müşrik. Efendim üç tane tanrı diyor, efendim birçok tanrıya inanıyor veyahut taşa tapıyor, ağaca tapıyor, dağa tapıyor. Yanlış. Yani müşrik olursa ameller iptal olur. Çünkü Allah müşrikin hiçbir ibadetini kabul etmiyor. Hayrını hasenatında hiçbir şeyini kabul etmiyor. İlk önce amellerin iptal olması imansızlıktandır. Maalesef herkesin bu gerçekleri anlayıp radyolarda, televizyonlarda bunlara göre halkı eğitmesi gerekirken bazı radyolar, televizyonlar, gazeteler, dergiler insanları efendim amelleri iptal olsun diye, Allah'ın sevmediği duruma düşsün diye inançsızlığa itecek işler yapıyorlar. Şirke, küfre düşürecek sözlerde, beyanlarda bulunuyor. İnsanoğlu da bunu anlayamıyor. Onların peşinde koşuyor. İşte bu seni küfre çağırıyor, inançsızlığa çağırıyor. Şimdi geçen gün telefon geldi bana. Yoldaydım, Ankara'dan geliyordum. O kar, kış, buzla efendim mücadele ederek seyahat ederken Tokat'tan telefon. Efendim birisi bana dedi ki işte Allah var, Kur'an var, peygamber var. Ne yapacaksın? Zikri, fikri, dervişliği dedi diyor. Şimdi tabii patladık, telefon kesildi. Cevap verme imkanı bulamadık. Peki Allah ve Resulü varsa Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de, Resulullah da hadis-i şeriflerinde zikri tavsiye ediyor. Günde 100 defa estağfurullah çekin diye Peygamber Efendimiz tavsiye etmiş. 100 defa efendim la ilahe illallah deyin diye hadis-i şerif var. Allah Allah sözünü çok söyleyin. Vezkül isme rabbike bükreten ve asıyla sabah akşam Allah Allah deyin diye efendim hadis-i şerif var. Dün bugün sabah namazından sonra konuşma yapıyor camide. Vaiz çıktı. Ayaküstü konuşuyor onlar cemaate dönüp. Baktım Allah Allah zikrullahı anlatıyor. İşte Allah'ı zikrederse bir insan ne kadar sevap kazanır. Halbuki bunların resmi mezhepleri biraz böyle tasavvufa karşıdır ama onu anlatıyor. Mecburen anlatacak çünkü ayette ve hadis-i şerifte var. Onun için böyle kafa bozmuş yani bunları ne yapıyorsun? Resulullah emrettiği için, Kur'an'da olduğu için yapıyorum. Yani Kur'an-ı Kerim'e efendim dayanarak, bu sözleri söyleyerek onlardan vazgeçirtilir mi? Ben bunları duydum diyor. O zavallı Anadolu'nun saf kadını da. Ben bunları duydum. İşte zikrimi, fikrimi bıraktım. Hay Allah ıslakını vermesin. Allah ıslah etsin. Yani her laftan bu kadar zayıf Müslümanlık olur mu? Esen rüzgardan pat diye devriliyor. Yani karton gibi Müslüman. Allah ıslah etsin. Efendim yolunun hak yol olduğunu anlayamamış. İbadeti bırakmış. Allah'ın zikrinde ne zarar gördüğünde Allah'ın ibadetini bırakıyorsun. Allah ıslah etsin. Şimdi üçüncü hadis-i şerifi söyleyerek efendim sohbetimi tamamlamak istiyorum. Bu üçüncü hadis-i şerif yine Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh ve kerremallahu vechhe hazretlerinden. Canımız başımızın tacı efendim mübarek Allah'ın arslanı efendim ümmet-i Muhammed'in önde gelenlerinden, serverlerinden. İlk Müslüman çocuk, Peygamber Efendimiz'in evinde büyümüş evladı gibi, kızı Fatıma-tü Zehra anamızla evlenmiş, efendim ilk çocuk Müslüman, efendim ve Peygamber Efendimiz Medine'ye gidince, herkesi birbiriyle kardeş edince, Hazreti Ali yalnız kalınca, sen de benim kardeşimsin buyurmuş. Hem evladı gibi evinde büyütmüş, hem kızıyla evlendirmiş, damadı eylemiş, hem amcasının oğlu zaten. Amcasının geçim sıkıntısı hafiflesin diye evini almış, evlat gibi bakmış. Hem kardeşimsin buyurmuş, iltifat Peygamber Efendimizin kardeşliğine mazhar olmak ne kadar güzel. Hem de efendim halife Peygamber Efendimizin arkasından o hilafet makamına oturan Hulefai Raşidi'nin birisi. Hem de ümmetin dini bilgisi en yüksek olanlarından ve fetva verebilecek seviyede yani müftülüğü, mürşitliği olan, yüksek makamda olan Hazreti Ali Efendimiz, Allah cennette buluştursun, dünyada da onun istediği gibi has, hakiki Müslüman olmayı bütün Hazreti Ali'yi seven kardeşlerimize nasip eylesin, bizlere de, onlara da. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz, Peygamber Efendimiz'den bu hadisi kutsiyi naklediyor. Ben kısaca izah edip kısa keseceğim. Aslında bu hadis-i şerif, üçüncü hadis-i şerif, benim çok böyle duygulandıran beni, çok efendim heyecanlandığım, okuduğum zaman bir hadis-i şeriftir. Ama ne yapalım ki kısaca kesmek gerekecek. Saate göz ucuyla bakıyorum. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, Yekulullahu Teala yebne Adem ma tünsifunu etehabbabu ileyke bin ni'am ve tetemakkatu ileyye bil maasi hayri ileyke münzil ve şirkün ileyye sait veyahut ve şerrüke ileyye sait. Şirkün diye hareketlenmiş ama öyle de okunabilir. Efendim ve la yezalü melekün kerimun yetini indeke külle yevmi ve leyletin bi amelin kabih. Yevne Adem lev semi'te vasfeke min gayrike ve ente la ta'lem menil mevsuf lesara'te ila makti buyurmuş. Bu ibretli bir hadis-i şeriftir. Ben hemen açıklamasına geçiyorum. Ey Ademoğlu, yani ey insanlar, ey kendilerine iman efendim vazifesi terettüp etmiş olan hayat imtihanına tabi olan, Allah'ı bilmekle vazifeli olan, Allah'a kulluk etmek vazifesiyle olan insan olur. Dünyaya boşuna gelmediniz, imtihan geçiriyorsunuz. Keşke bütün insanlar bu işi böylece bilseler. Ey Ademoğlu diyor, Ma tünsifunü, sen bana insaflı davranmıyorsun, adaletli davranmıyorsun, hakkaniyetli davranmıyorsun. Allah Teala Hazretleri böyle hitap ediyor günahkar insanlara. Ma tünsifunu, bana insaflı davranmıyorsun. Adaletli, ölçülü, hakkaniyetli davranmıyorsun. Yani yapılması gereken işi yapmıyorsun. Onun açıklama sadedinde de devam buyuruyor. Etehabbubu ileyke bin ni'am. Ben sana çeşitli nimetleri ikram ederek efendim sevgimi gösteriyorum. Senin seveceğin işleri yapıyorum. Benim seni sevdiğimi gösteriyorum. Sevdiğim mükerrem varlık. En sevdiğim efendim insanlar, yaratıkların müminleri tabii, mümin olanları. Ben sana çeşitli nimetler veriyorum. Rububiyetimi gösteriyorum. İhsanımı, ikramımı gösteriyorum. Cömertliğimi, cudumu gösteriyorum. Ve tetevakkatü ileyye bilmeasi. Sen de efendim benim sevgime mukabele edecek yerde günahlara dalarak, günahlarla benim gazabımı efendim çekecek işler yapıyorsun. Ben muhabbeti tahakkuk ettirmek için lütuflarda bulunuyorum. Sen de günahlarla efendim gazabı ilahiyeye uğrayacak, kahri ilahiye uğrayacak işler yapıyorsun. Evet, insanoğullarının çoğu maalesef aziz ve sevgili dinleyiciler bu durumda işte. Allah'ın nimetleriyle yaşıyor, Allah'a isyan ediyor. İman etmiyor, ibadet etmiyor, güzel kulluk etmiyor. Hayatın en mühim işi bu. Birçok kimse bunu anlamıyor. Hatta münevverim diyen insanlar anlamıyor. Hatta münevverim diyen insanların büyük bir kısmı maalesef o bilgisini Allah'a güzel kullukta kullanmıyor da şeytana kullukta kullanıyor, nefse kullukta kullanıyor, şirkte, küfürde kullanıyor. İnanmıyorum diyor, ateistim diyor, dinsizim diyor, imansızım diyor. Utanmadan Allah'ın nimetini yiyip etrafta öyle dolaşıyor. Hayri ileke müzilin ve şerrüke ileyye saidun veya şirkin ileyye saidun, iki türlü okuyabileceğimizi söylemiştik. Hadisi harekeleyen ikinciyi harekelemiş ama ben birinciyi de uygun görüyorum. Hayrım sana iniyor, senin şerrin bana çıkıyor. Yani biliyorsunuz kulların ibadetleri Allah-u Teala Hazretlerine melekler tarafından götürülür. Allah her yerde hazır ve nazır olduğu bildiği halde melekleri dergah-ı izzete arz ederler. Ya Rabbi, kullarım bugün şunları şunları yaptı diye, işlem olsun diye. Ve la yezalu melekün kerimun yetini anke külleyemi meleyetin bir amelin kabih. Daima kerim bir melek, yani soylu, güzel, Allah'ın sevdiği bir melek senin yanından bana her gün ve gece efendim kötü ameller getiriyor, kötü haberler getiriyor. Ya ey kulum, maalesef efendim durum böyle diye Allah-u Teala Hazretleri efendim hitap ediyor günahkar kullara. Allah onları ikaz etsin, biz de günahları haramlara bulaştırmasın. Yebne Adem levsemi tevasveke min gayrike ve ente la ta'lemu menil mevsuf vesarete ileyye lesara'te ila maktihi. Ey Ademoğlu, eğer senin şu günahlarla uğraştığın andaki şu halini sana kim anlatılıyor diye söylemeden birisi anlatsa, ya birisi şöyle yapıyormuş, birisi ona çok iyilik yapıyormuş da o da ona şöyle karşı nankörlük ediyormuş, edepsizlik ediyormuş, vay be diye böyle anlatsa, sen ona kızardın ey Ademoğlu, halbuki anlatılan sensin, durum senin durumun diye efendim böyle bildiriyor Allah-u Teala Hazretleri. Aziz ve sevgili dinleyiciler, aman Allah-u Teala Hazretlerinin nimetlerine şükürle, ibadetle, ona güzel kulluk ederek karşılık verelim. Nimetlerini yiyip asi olanlardan, azgınlık ve taşkınlık yoluna gidenlerden, imansız, faydasız, insafsız yaşayanlardan efendim olmamaya gayret edelim. Tabii bu kuru bir şeyle olmuyor, bir eğitimle oluyor. Şimdi ben Türkiye'deki durumlara bakıyorum, gazetelere bakıyorum. bir gazetede 3 tane efendim anasını babasını öldüren evlat haberi vardı geçen gün. Dikkatimi çekti. Dedim ya cinnet mi geçiriyor bizim halkımız, ne oluyor efendim? Tabii haberleri okudum. Bir insan sevgili anasını babasını nasıl keser filan diye. Ana baba da öyle günahlar efendim işlemiş ki evlat da çileden çıkmış. Yani al birini vur ötekisine. Toplumumuz çok büyük tehlikeler içinde. Babalar, anneler efendim günahlar içinde. Evlatlar o günahkar annelere, babalara karşı saygısızlıkta ve günahlar içinde. Aman yarabbi. Yani anaların, babaların da çok dikkatli olması lazım. Evlatların da. Bütün bunların tek sebebi var aziz ve sevgili akra dinleyicileri. Bunu işte anlamıyor birçok kimse. Efendim maalesef bu büyük gerçeğe karşı gözlerini kapatıyorlar, görmüyorlar. Dini terbiye en soylu şekilde, en ciddi şekilde efendim devlet tarafından soyluluğu, güzelliği, efendim tertemizliği kontrol edile edile, böyle kontrol dışı abuk sabuk şeyler öğretilmesin diye en güzel şekilde, en soylu şekilde öğretilmeli. Yani tabii burada bir ince nokta var. Devleti yöneten insanlar kim? Senin benim kardeşlerim. Bir de senin benim akrabam. Yani senin benim gibi tahsil gören insanlar. Eğer bunlar dini tahsil görmemiş ise onlar da yanlış fikirlere sahip olabilir. Çok yüksek bir mevki de olur. Çok önemli bir efendim makam işgal ediyordur. Ama dini bilgisi çocuksudur. Çok cahilcedir. İlkokul seviyesinden bile aşağıdır. Şimdi onun kendi zayıf bilgisine göre, efendim sığ mantığına göre bazıları diyor ki efendim Müslümanlık kötüdür. İşte bilmem Müslümanlar mültecidir, gericidir filan. Ama yani sen bırak bu şeyleri de bir bilene soralım. Hani gazetelerde böyle şeyler oluyor. Bir bilene soralım diye bölümler oluyor. Bu dini en iyi kim biliyor? Efendim işte bu Müslümanlar şöyle de böyle de. Gel Avrupalı bir filozofa soralım. Gel bakalım şu dinin felsefesini yapmış olan, senin de saygı duyacağın, okumuş, yazmış, hatta efendim doğuşta Müslüman olmayan, gel bakalım birisine soralım. Dünyanın sevdiği, saydığı çok büyük filozoflara soralım. Bakın Müslüman oluyor. Amerika'da doğuyor, Fransa'da doğuyor, Hristiyanlık tahsili yapıyor, ateizmin içine düşüyor, yıllarca bocalıyor ama çok bilgili, çok derin, bilgisi, görgüsü, efendim derin, efendim dünyayı çok iyi tanıyan insan sonunda Müslüman oluyor. Onun için yani ben Türkiye'de dini terbiyenin böyle abuk sabuk bilgisi sığ insanlar tarafından kararlaştırılmasını da devletçe, o zaman iyi sonuç vermediğini görüyorum. O zaman ne oluyor? Devlet dine müdahale ediyor. Laiklik olmuyor. Devlet dine müdahale ediyor ama yanlış istikamette müdahale ediyor. Abuk sabuk şeyler efendim ortaya koyuyor. Bu sefer Allah'ın ahkamıyla sanki zıtlaşıyormuş, karşı geliyormuş gibi oluyor. Devlet dinin asıl kaynaklarından, Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriften en selahiyetli insanlar, en kıymetli insanlar tarafından apaçık, dosdoğru öğretilmesinin şartlarını hazırlamalı. Ama İslam bilmeyen bir insan kalkıp da İslam hakkında hüküm vermeye, Müslümanların şöyle yapsın, böyle yapsın diye efendim yönünü yönlendirmeye çalışmamalı. O zaman yanlış sonuçlar oluyor. Ben İlahiyat Fakültesi profesörü olarak bu yanlışlıkları görüyorum ve dilimin döndüğünce kimseyi de kırmak istemiyorum. Herkese karşı sevgim, saygım var ama ortada yanlışlık var. Yanlışlığı da düzeltmek gerektiği için ikaz etmek zorunda kalıyorum dergilerimde, konuşmalarımda. Efendim, nasip olur da inşallah günlük gazetede çıkartırsak orada da onları anlatmaya çalışacağım. Milletimi seviyorum, halkımızın mutluluğunu istiyorum, her şeyin düzenli olmasını istiyorum. Şimdi mesela bizim Türkiye'de yüzlerce çevre derneğimiz var. Çevreyi yeşillendirmek, efendim doğayı korumak, doğal sit alanlarını korumak, efendim tarihi sit alanlarını korumak hususunda muazzam efendim sevgimiz, gayretimiz ve isteğimiz var. Efendim elimizden geldiğince bunu takip ettirmek için ağaç dikme kampanyaları açıyoruz. Efendim yeşilliği korumaya gayret ediyoruz. Efendim, elhamdülillah. Yani tarihi seviyoruz, doğamızı seviyoruz, toprağımızı seviyoruz. Efendim, onları güzelleştirmeye çalışıyoruz. İnsanımızı da seviyoruz. Hatasıyla, sevabıyla, yani doğruluğuyla, eğriliğiyle insanımızı seviyoruz. Yanlış yolda olanı doğru yola çekmeye çalışıyoruz. Çünkü bu ona yardım. Yanlış yolda olanı doğru yola çekmeye çalışıyoruz. Çünkü bu ona yardım. Doğru yolda olanı destekliyoruz. Çünkü doğru olan şekil bu. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, kardeşin zalimse de yardım et, mazlumsa da yardım et. Din kardeşin zalim olsa bile yardım et. Şimdi mazlumken yardım etmeyi anladık ya Resulallah, da zalimken nasıl yardım edeceğiz diye sormuşlar. Efendimiz ne kadar güzel, dikkat çekici bir şekilde beyan etmiş durumu. Yani zalimken kardeşe yardım etme mi, zulmediyor. Buyurmuş ki, zalimi zulmünden engellemek ona yardımdır. Çünkü zulmü yaparsa Allah'ın karnına, belasına uğrayacak. Dünyası ahireti mahvolacak. Tepe takla cehenneme atılacak. O halde onu cehennemden kurtarmaya çalışmak ona yardım. Onun için herkesi seviyoruz. Herkesi kurtarmak istiyoruz. Ama sarhoş kendisine içki içtirmeyen insana kızar. Bağırır, çağırır. Halbuki içki içirtmeyen meyhaneden onu çekip götürmeye çalışan insan ona iyilik yapmak istiyor. İstiyor ama işte sarhoş onu anlamıyor. Bazen hasta doktorunu istemez. Eğer akli şuuru bozuksa deli, kendisini tedavi edecek doktorla kavgaya, mücadeleye girişir de zincirlere vurulur. Allah işte basiret ihsan etsin, yanılanlara hidayet nasip etsin, doğru yola görmeyi nasip etsin, doğru yola girmeyi nasip etsin. Allahu Teala Hazretleri'nin şeyi, ikazı bu hadis-i kutsi'de hepimizin kulağında olmalı. Eğer bizi sanki bizi anlatmıyormuş gibi söyleseler, ya bir adam şöyle yapıyormuş, böyle yapıyormuş, bir kişi şu kadar iyiliğe karşılık bu kadar kötülükle davranıyormuş diye bizim yanımızda şey yapsalar, kimmiş o nankör deriz. Kimmiş o iyiliğe kötülükle mukabele eden izansız, irfansız, edepsiz deriz. Yani sen anlatılıyorsun işte, sen Allah'a karşı böyle yapıyorsun. İşte bu durumdan kurtulması lazım herkesin. Allah-u Teala Hazretleri şu güzel günler hürmetine, şu güzel yerlerde, efendim, duaların kabul olduğu zamanlarda ve mekanlarda dua ediyorum. Şaşıranlara doğru yolu göstersin. Çünkü bu bizim memleketimizde olsun, dışarıda olsun, 20. yüzyılda bir kültür buhranı var. Efendim, insanların kafaları karmakarış oluyor. Doğru yolda olanları bile raydan çıkartacak işler oluyor. Sapıtabiliyorlar, delirebiliyorlar. Efendim, akılları başlarından gidebiliyor. Allah imanımızı korusun. Güzel işler yapmamızı nasip etsin. Sevdiği kul durumuna gelmemizi nasip etsin. Ömrümüzü rızasına uygun geçirmemizi nasip etsin. Şu dar-ı dünyada şu dünya imtihanını üstün başarıyla başarmayı nasip etsin. Talebeler şimdi geliyorlar, benim elimi öpüp dua istiyorlar. Hocam, işte üniversite giriş imtihanlarına hazırlanıyoruz. Dua et de başarılı olalım. Hepimiz imtihandayız. Hepimiz ahiret imtihanındayız. Hepimiz birbirimize dua edelim de bu imtihanı kazanalım. Allah'ın huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varalım. Cennetiyle, cemaliyle bir şeref olalım. Aziz ve sevgili akıllı dinleyicileri. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Mekke-i Mükerreme'den size kucak dolusu sevgiler, selamlar.